W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 dzień sierpnia. Minęła 19. Najważniejsze wiadomości w trójce. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. We wrześniu pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu. Lech Wałęsa apeluje o uwolnienie ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Amerykanie żegnają Aretę Franklin. Ale na początek wysłuchania w KRS zakończone, wybrana przez PiS. Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła dziś 20 kandydatów do Nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W sumie rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego zabrało jej 4 dni. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do obsadzenia było 20 miejsc. W pierwszej turze głosowania rekomendacje Rady uzyskało 18 kandydatów. Potrzebna była zatem kolejna. A że po dwóch głosowaniach wolne pozostawało jeszcze jedno stanowisko, członkowie KRS-u zagłosowali po raz kolejny. Tym samym Krajowa Rada zakończyła rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego, mówił rzecznik KRS-u sędzia Maciej Mitera. Zakończyliśmy teraz głosowania. Ja ufam, że to są osoby najlepsze wyselekcjonowane z tego grona, które zgłosiły się w tym konkursie. Wcześniej Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła 7 kandydatów do Izby Cywilnej, w ubiegłym tygodniu 12 do Izby Dyscyplinarnej i 1 do Izby Karnej. Zdaniem szefa KRS-u sędziego Leszka Mazura komplet rekomendacji na stanowiska sędziów do Sądu Najwyższego może trafić do prezydenta najwcześniej w połowie września. Sylwia Białek, Polskie Radio. Najpierw informował Biały Dom, teraz szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski potwierdza oficjalną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką w Waszyngtonie. Dojdzie do niej 18 września, a tematy rozmów... To oczywiście kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości, współpracy sojuszniczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kwestiach bezpieczeństwa i regionalnego, i bezpieczeństwa globalnego, kontakty gospodarcze, w tym także inwestycje amerykańskie w Polsce i wspólne możliwości zwiększenia obrotu handlowego między Polską i USA, w tym także w dziedzinie energetyki oraz kwestie wszystkie te, które łączą politycznie Polskę i USA dzisiaj, także jako dwa kraje członkowskie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Duda poleci do USA bezpośrednio z Rumunii, gdzie otworzy szczyt w Trójmorza. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o uwolnienie Ołeha Sencowa i zgłaszam Ołeha Sencowa do pokojowej Nagrody Nobla, napisał w wydanym dziś oświadczeniu były prezydent, laureat pokojowego Nobla Lech Wałęsa. Legendarny przywódca Solidarności przypomina, że ukraiński reżyser od ponad 100 dni prowadzi głodówkę w rosyjskiej kolonii karnej, a występuje o uwolnienie wszystkich ukraińskich więźniów politycznych więzionych przez Rosję, jednocześnie nie występując o wolność dla siebie. Mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywanie mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny. Rodzina Sencowa alarmuje, że jego stan zdrowia jest bardzo zły. Są zarzuty dla 3 osób podejrzanych o wywożenie ludzi do niewolniczej pracy we Francji. Prokuratura we Włocławku oskarża o oszustwo mieszkańca Bydgoszczy i 2 mieszkanki Nowrocławia. Do ich zatrzymania doszło 3 dni temu, tuż przed wyjazdem kolejnej grupy pracowników. Wczoraj usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Wojciech Fabisiak. W okresie od 2 września 2017 roku do 14 września 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim oraz w nieustalonym miejscu we Francji, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili 2 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie po ponad 700 zł oraz inne nieustalone osoby w nieustalonych kwotach w ten sposób, że przedstawili inne niż zaproponowane warunki pracy przy zbiorze winogron we Francji oraz wprowadzenie w błąd do dotyczyło wysokości wynagrodzenia za wykonanie pracy. Podejrzani nie przyznają się do winy, potwierdzili natomiast fakt organizowania od kilku lat wyjazdów na winobranie. Kobiety mają dozór policji, zakaz opuszczenia kraju. Mężczyzna musi dodatkowo płacić poręczenie majątkowe. Całej trójce grozi do 8 lat więzienia. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji uchyliła reprywatyzację kamienicy przy Łomżyńskiej 44. Stwierdzono również nieważność wydania decyzji zwrotowych w sprawie 2 nieruchomości przy Nowakowskiego 20 i Mokotowskiej 8. Kamienice przy Noakowskiego 20 i Łomżyńskiej 44 wracają do zasobów miasta, natomiast w przypadku nieruchomości przy Mokotowskiej 8, gdzie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, beneficjentki reprywatyzacji mają zwrócić prawie 5 milionów złotych. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki ocenił, że to bardzo dobry dzień dla Warszawy. Nieruchomości i pieniądze wracają do budżetu stolicy. W ocenie komisji weryfikacyjnej w przypadku każdej z reprywatyzacji doszło do naruszenia prawa przez prezydenta stolicy. Komisja zwróciła również uwagę na działania sprzeczne z interesem społecznym. Dlatego, jak dodał wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta, lokatorzy kamienic przy Łomżyńskiej i Mokotowskiej będą mogli od jutra ubiegać się o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że o tym, czy je dostaną, będzie decydował sąd. Amerykanie żegnają Aretę Franklin. Trumna z ciałem artystki została wystawiona w Muzeum Historii Afroamerykańskiej w Detroit. W tym mieście piosenkarka mieszkała i tam zmarła. Każdy może przyjść do muzeum jeszcze jutro i pojutrze i oddać hołd królowej soulu, a chce to zrobić wielu. Przed budynkiem stoi długa kolejka. Associated Press pisze, że ludzie podchodzą do trumny przy dźwiękach piosenek Arety Franklin, płaczą, robią znak krzyża lub przesyłają w powietrzu pocałunki. Pogrzeb Arety Franklin odbędzie się w piątek. Artystka zmarła 16 sierpnia na raka trzustki. Miała 76 lat. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Nowy Jork na początek i wielkoszlemowy US Open. Hubert Hurkacz łatwo do dwóch wygrał pierwszy set z Włochem Stefano Travaglią w pierwszej rundzie turnieju na Flushing Meadows. W drugim równie gładko do dwóch przegrał. W trzecim secie jest remis po 5 w gemach. Teraz dobre wiadomości dla kibiców dwóch kółek. Michał Kwiatkowski pozostał liderem Vuelta Espania. Nasz kolarz minął linię mety czwartego etapu na pozycji 13. Zwyciężył Amerykanin Ben King. Kwiatkowski ma 7 sekund przewagi w klasyfikacji generalnej nad Niemcem Emanuelem Buchmannem. Kibicom Formuły 1 marzy się z kolei powrót do rywalizacji o stawkę Roberta Kubicy. Szanse na to są spore, bo miejsce w ekipie Williamsa powinien lada chwila zwolnić Lance Stroll, łączony z transferem do Force India. Tyle, że nie stanie się to raczej w najbliższych dniach. Kanadyjczyk zapowiada bowiem, że na Monzy, czyli w Grand Prix Włoch, powinien jeszcze siedzieć za kierownicą bolidu dotychczasowego pracodawcy. Nowej roboty na razie nie dostanie Thierry Henry. Mówiono tu i tam, że zostanie trenerem piłkarzy Bordeaux, ale na plotkach się skończyło. Temat uciął prezes klubu Stéphane Martin. W kraju kontrakt z Krakowią podpisze prawdopodobnie Janusz Gol. Do finalizacji umowy zostały jedynie testy medyczne. Gol przez ostatnich 5 lat biegał po rosyjskich boiskach w koszulce Amkara Perm, a pasy ewidentnie potrzebują wzmocnień. Razem z Pogonią obijają się na dnie tabeli. Kończymy też futbolem. Dziś poznamy 3 kolejnych uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przed nami rewanżowe spotkania 4. rundy eliminacji. AEK Ateny gra z węgierskim MOL Vidi, Dynamo Zagrzeb z Young Boys Brno, a Dynamo Kijów z Ajaxem Amsterdam. Krótko o pogodzie. Przed nami dość chłodna noc. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10-13 w głębi kraju, do 14 stopni nad morzem. W rejonach podgórskich od 7 do 8 stopni. Środa ciepła i bez deszczu. Padać może tylko na północnym wschodzie. A na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich Karpat. 23 stopnie w centrum, do 26 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Ewa Lipowicz, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia niebawem Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 15, 10, 5. Wystartował festiwal małych cen pełen praktycznych produktów do 5, 10 i 15 zł. Pojemniki, kosze, wieszaki, ramki, tablice korkowe, lampki i wiele innych. Festiwal małych cen tylko do 2 września. W Leroy Merlin. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe Afrofarm. Przedłuż sobie wakacyjną radość i podróżuj z liniami Emirates do słonecznych miejsc na całym świecie. Nie przegap naszych ofert specjalnych już od 1897 zł w obie strony i przeżyj niezapomniane chwile.

przynajmniej w moim przypadku, dużo, dużo trąbić. Moja podróż to głównie podróż po różnych stronach Afryki, ale także zahacza o Turcję na przykład. Więc będzie dużo mieszanej muzyki, troszkę afrobitu w drugiej godzinie. Mam nadzieję, że pojawi się także Tony Allen. Więc taka bardzo eklektyczna audycja trąbiono-rozbujana. No i na sam dobry początek, bo ja jeszcze powrócę do drugiej strony tego singla. Zespół jak najbardziej eklektyczny. Chudna Orkiestra, pochodzący z Tel Awiw, z Izraela. Zespół, właśnie szybciutko liczę, 13-osobowa orkiestra. Ale szybko liczysz. No, szybciutko. A zdjęcie, popatrz, takie zaskakujące, że można się pomylić. Aha. 13-osobowa orkiestra. Po debiucie rzeczywiście bardzo afrobitowym z 2015 roku Let Go, który kiedyś przynosiłem przy okazji opowieści o Tony Allenie, to pojawiły się na razie dwa takie tajemnicze single, moim zdaniem to świetne. Jednym z nich jest Alem. Tu wysłuchaliśmy na samym początku wersji dubowej. Do całego projektu zaproszeni są muzycy z Etiopii. W tym mówił, deklamował, ale także śpiewał Demisu Belete. To jest poeta pochodzący z Etiopii. Ja bym chciał jeszcze bardziej, mniej może już dubowy, ale jeszcze jakiś dłuższy fragment z tej płyty za chwilę też Państwu zaprezentować. No króciutki singiel, tak właściwie dwie strony. Można przerzucać sobie czarny winyl. Mam nadzieję, że ten cały projekt, to połączenie muzyki z Tel Awiwu, z afrobitem i pieśniarzami z Etiopii pojawi się w długiej wersji płytowej. No pięknie, pięknie. Pięknie, gdyż, dzień dobry, jestem panią Bombą, gdyż się będziemy prawdopodobnie fantastycznie uzupełniać. Najpierw dzięki od razu za pozdrówki z Asturias połączone ze zdjęciami. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już nas państwo w postaci Małgosi pozdrawia. Także miło nam, wyjątkowo, wybitnie, fantastycznie. Pogoda cudna, taka co na nią czekałem z utęsknieniem, że można sobie już spokojnie posiedzieć i chętniej poruszać rędziwiami, gdyż pogoda sprzyja, nie jest za gorąco. Fajnie też tego, co mówiłeś, gdyż się nie umawialiśmy, ale u mnie też będą afrobity, tylko tym razem z Brazylii. No a z kolei, skoro zacząłeś od Afryki, to u mnie też będzie Algieria. Artysta, który pomieszkuje we Francji wprawdzie i tam współpracuje głównie z francuskimi artystami. Nazywa się Sofiane Saidi and Mazalda. Cały ten projekt. Tegoroczny zresztą. No i rozpoczniemy sobie od pieśni tytułem Jadra. خاطيكم الثقافة يا وين غادين No i tak nowocześnie. Nowocześnie, to jest tak, się, który w wieku lat 17 opuścił Algierię i no, świetnie się zmieścił po paru latach oczywiście w takiej paryskiej bohemii, w atmosferze klubowej i, no, i jest przynajmniej w Paryżu bardzo rozpoznawalny. No. Ja powracam do Chudna Orkiestra, tylko to ten drugi singielek. Na jednej stronie instrumentalny utwór Beza, a na drugiej Jelben. To znowu utwór, przynajmniej tekst, napisany przez Demisu Belletę. Podobno tekst jaki o jakimś złamanym sercu. Poważna, miłosna pieśń. Tym razem zaśpiewana przez Tesfaye Negatu, także pan pochodzący z Etiopii. No i całość nagrana w zeszłym roku, ale przypomina, tak miało być zresztą, jak tutaj czytam z opisu, przypomina podróże do lat 70., 60., kiedy to w Etiopii panowała wielka moda na muzykę popową i mieszała się część takiego troszkę afrobitu, chociaż zupełnie inaczej brzmiącego niż ten z Nigerii. Mieszała się z jazzem, no i z takimi wariackimi instrumentami klawiszowymi. Zresztą kiedyś przenosiliśmy taką słynną serię z muzyką, składanych z muzyką z Etiopii właśnie z tamtych lat. No, z jednej strony śmieszną dosyć, bo ten pop jest zupełnie inny niż ten, który wtedy panował w Stanach Zjednoczonych, ale słychać, że bardzo zainspirowany muzyką soulową. Jelben to jest propozycja, nowiutka propozycja składu z Tel Awiwu. Chudna Orkiestra. Jeszcze raz, proszę bardzo. No i co? Ładnie, ładnie. Ładnie i tak się to nam razem łączy w sumie. Tak, świetnie się to łączy. No i tak jak mówię, ja czekam na całą płytę, tym bardziej, że ostatnio ta Afryka jest bardzo, bardzo aktywna i coraz chętniej współpracuje w sposób taki otwarty z muzykami z Europy, także DJ-ami, producentami muzyki elektronicznej. No, szczególnie to słychać w muzyce na przykład z Algierii przez te kontakty z Francją, z Europą. Wracam do pana Saidi, który jest uważany za takiego kontynuatora, jeśli nie w ogóle twórcę, takiego kolażu muzyki raj z muzyką współczesną. Raj to jest taka muzyka, która powstała w latach 20. ubiegłego wieku w mieście Oran. Na północy Algierii, tam zresztą urodził się pan Saidi. No i tą muzykę wzbogacił. Grał zresztą już ze różnymi muzykantami znanymi w tamtym rejonie. Dosyć wcześnie zaczął z nimi grać i śpiewać, mając lat 15. A później dołączył do zespołu Mazalda, to jest to siedmioosobowy zdaje się w tej chwili zespół. Zresztą był chyba w Polsce w zeszłym roku na jakimś festiwalu. No i tam połączył elektronikę z dętymi, z nowoczesnymi klubowymi brzmieniami i stał się takim popularyzatorem czegoś takiego, co się, nie wiem, nazywa orientalnym gramem. No już ta nazwa, wszystkie te nazwy, jak Państwo zresztą znają z naszych programów, wiecie, uwielbiamy, więc specjalnie nie będę się w nie zagłębiał. Niemniej jest to próba połączenia tradycji z muzyką współczesną, klubową, co jak Państwo wiecie, myślę, jest nam bardzo bliskie. Więc jeszcze jednego utworu sobie posłuchamy. Gasbach Trisinti chyba tytuł, podejrzewam. انا والغزال والسربينا No fantastyczna płytka, świetna muzyka, bardzo Państwu polecam śledzenie tego artysty. Troszkę gdzieś tu przypomniała mi się płyta Ino z Bernem, z tymi, pamiętasz, z tymi pierwszymi... Tak, Altin Gun teraz ode mnie, zespół... chciałem powiedzieć zespół z Turcji, ale panowie i panie dzisiaj mieszkają na terenie Amsterdamu i tam wydają swoje płyty, tam często koncertują. Natomiast grają muzykę zainspirowaną latami 70. takim psychodelicznym, funkującym rockiem z Turcji, który też kiedyś chyba przynosiliśmy jako taką ciekawostkę. Chociaż na płytach pojawiały się przede wszystkim piosenki, bardzo ładnie zaśpiewane przez Merve Dasdemir, no to przyniosłem utwór instrumentalny, który świetnie oddaje to, co w latach 70. porywało Turcję do tańca. Hababam, utwór Altin Gun. No i szybciutko Bartek Gil mi podpowiedział, bo zna oryginał, że to jest, no tak się gdzieś domyślałem, że to pewnie jakaś pieśń z lat 70. Nie wiedziałem, że pochodzi z filmu tureckiego. No dużo takiej zabawnej muzyki w wykonaniu zespołu Altin Gun, ale też przy okazji całkiem zgrabnych piosenek popowych. Może jeszcze będzie okazja, żeby do tej sześcioosobowej grupy powrócić. No to ja przedstawię Państwu teraz kolejną postać, której aż wstyd nie znać i z owym wstydem przyznam się Państwu, że dowiedziałem się o istnieniu takiego artysty niedawno. Także wstyd mi ogromny, ale postaram się to nadrobić. Tym bardziej, że artysta nie jest wiekowy, bo urodził się w 75 roku, więc młodziak. Urodził się w Rochester w Nowym Jorku, ale ma w sobie krew azjatycką, co ważne dla jego, myślę, kariery późniejszej. Nazywa się Sunny Jane. Jest przede wszystkim perkusjonistą, perkusistą grającym na tchol. To jest taki bęben, który się zakłada na szyję i opiera o brzuch i moduluje dźwięk lewą ręką, ale przy okazji jest bardzo kompetentnym kompozytorem, perkusistą, perkusjonistą. No, liczba nazwisk, głównie ze świata jazzowego, choć nie tylko, z którymi występował, jest ogromna. Powiem tylko, że grał zarówno z Norą Jones, jak i z Peterem Gabrielem, ale i Joy Baronem i tak dalej. Jest uważany za człowieka, który dokonał, nawet tak się o tym mówi, ponieważ nagrał 7 płyt, które zostały uznane za przełomową syntezę i połączenie dźwięków azjatyckich z muzyką afroamerykańską, z amerykańską, ponieważ łączy muzykę indie z funky, z elektroniką, z jazzem i tak dalej. Został doceniony i oznaczony wieloma nagrodami. W 2002 roku został uznany przez Departament Stanu USA, mianowany ambasadorem jazzu. W 2007 roku, to jest dość ważna informacja dla perkusjonistów, został właściwie taką twarzą, twarzą, tak to nazwijmy, najstarszego producenta instrumentów w Indii. Ten producent nazywa się Bina Music i każdy, kto miał kontakt z instrumentami indyjskimi, zdaje sobie sprawę, jak to potężna firma. W 2008 roku założył zespół Brooklyn Bhangra Red Bharat. I posłuchamy sobie ostatniej płyty tego zespołu pod tytułem Sound the People. No i proszę sobie popląsać przy utworze. Zaraz, jakim my tu utworem zaczniemy? Punjab March. No i mam nadzieję, że ta przyjemna, wpadająca w ucho melodia z ładnymi słowami. Ja znam z wakacji na plaży. No właśnie. I że Państwa to zachęci do wysłuchania dalszej części audycji, w której jeszcze przeróżne przeboje w wykonaniu Red Bharata się pojawią.

A ja zapraszam do Radomia i w Soli. Festiwal opętany literaturą rusza już 1 września, a więcej poczytamy na www.muzeumgombrowicza.pl. No i tu mam wspaniałą, zaszumioną płytę, która zbiera świetne recenzje zresztą. Abu Obaida Hassan, jego płyta The Shagiyaya Sound of Sudan. To są nagrania odnalezione przez amerykańską wytwórnię Ostinato Records, która zajmowała się ostatnio muzyką z Somalii. Pięknie się tego słucha. Wydaje mi się, że jeszcze troszkę nagrań być może się uda przechwycić, bo podobno sam pan Obaida Hassan został odnaleziony, a kiedyś wszyscy myśleli, że już dawno nie żyje pan. Abu Obaida Hassan. Przepiękna płyta. Let's go.